Радыотэатр. Лепшая. Усім слухачам канала «Культура» шчырае прывітанне дасылае Владзімір Трапянук. Сябры, напярэдадні юбілею беларускага радыё, а 15 лістапада нам споўніцца 95 гадоў, знаёмімся з арыгінальнымі радыёспектаклямі, запісанымі ў 21 стагоддзі. Сёння працягнем слухаць аўдыятвор «Млечны шлях» паводле аднайменнага рамана Кузьмы Чорнага. Нагадаю, спектакль стварылі ў 2014-м да 70-годдзя вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Інсцэніроўку для радыё зрабіў Пятро Васюченка, рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская, музыка кампазітара Уладзіміра Саўчыка. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Аўтар – Кузьма Чорны, артыст Аляксандр Гарцуеў. Гаспадар – Мікалай Сямага, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Гануся – яго дачка, актрыса Аляксандра Крывашэй. Студэнт Уладзімір Ярмаліцкі, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Маці Ярмаліцкага – народны артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Малады ў летнім пінжаку – паляк, акцёр Аляксандр Ждановіч. Таўсматы – нямецкі палкоўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. Стары – нямецкі салдат, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Трунар, чэх Эдвард Новак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Нямецкі афіцэр, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Нямецкія салдаты, студэнты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Ягор Котаў, Антон Ісаеў, Аляксей Рапявец. Кансультанты па нямецкай і чэшскай мовах, выкладчыца Беларускага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта Таціяна Сыраешка і выкладчыца БДУ Алена Вострыкава. Такім чынам слухаем другую, заключную частку радыёспектакля «Млечны шлях». Гануся, я думаў, што мне ўжо не суджана так ляжаць, як я цяпер ляжу. Я нікому не перашкаджаю, і мне ніхто. Якраз паўгода таму назад я быў хворы і сядзеў, прыпёршыся да спіны бакоў маіх таварышаў, бо нас было ой многа ў цесным бараку, і не было як легчы і выцягнуцца. Я ўжо думаў, што навекі буду без роду і без радзімы, без волі і сваіх жаданняў. Я думаў, што ўсё яны ўдушаць, абязвечаць і вырвуць з душы. Мяне душыла безнадзейнасць. Я думаў, так і жыццё можа прайсці. Разам з сонцам уставаць, каб рабіць цэлы дзень і не мець сваіх жаданняў і патрэб, а ўвечары легчы спаць, каб зранку зноў устаць на работу. І родных у мяне не будзе, і дзяцей у мяне не будзе. Хіба, можа, ім трэба было б з маіх дзяцей зрабіць сабе слух? Гануся, у маёй галаве нават склалася горкае ўяўленне. На адну хвіліну мне загадалі адагнуцца ад работы і сказалі: «Трэба, каб у цябе была дачка, такая, як ты, такога ж цёмна-русага волосу і з такім жа звонким голосом. Нам трэба мець служанку нашаму хлапчуку, які вырасце у мужчыну, пакуль твоя дачка народзіцца і вырасце ў дзяўчыну. Твоя дачка вырастае пры табе. І я з малку мушу прывучваць яе да цяжкай працы. Мая дачка вырастае пры мне, і я яе з малку каля сябе прывучваю да цяжкай работы. Ідзе год за годам, яна ўжо як механізм устае з сонцам, каб дзень рабіць і каб вечарам кінуцца набрацца ў сне сіл да раніцы. Першымі сваімі маладымі гадамі я ведаў іншае жыццё, волю і радасць быць самім сабою. І я хаваю ад свае дачкі, што ёсць ці было калісьці іншае жыццё. Бо калі яна будзе ведаць гэта, то жыццё яе стане горкай атрутай, пякельнай, пякельнай пакутай. Калі яна паказвае мне ўдалечыню і кажа, што пад тымі далёкімі дрэвамі мусіць вельмі добра, што там многа прастору і сонца, і што дарогі там ідуць у прывабную шырыню свету. І я адгаворваю яе малую ад такіх думак. Я шкадую яе і кажу ёй, што ўсё тое, што яна бачыць на свеце, несапраўднае і фальшывае. Сапраўднае толькі ў тым механічным жыцці, у якім мы з ёю. Наша казарма – сапраўднасць, і трэба прывязацца да яе. А ўвесь свет далей за казарму – гэта міраж. Так яе выхоўваю для жыцця. Бо калі яна будзе ведаць сапраўдны свет, то хіба не будзе яе жыццё ў казарме пакутай навекі? Я ж люблю яе. Яе ж вобраз стаіць перада мною і не дае мне спакою. І я хаваю ад яе тое, што люблю яе. Я стараюся сухасцю і механічнасцю вытруціць з яе душы прыродныя пачаткі замілавання і прывязанасці да блізкіх. Бо іх жа яна праз усё жыццё не будзе мець. Яе ж адарвуць ад мяне, як толькі яна узнімецца на ногі. Дык нашто ж ёй веданне таго, што не будзе ў абсягу яе існавання? Нашто ж ёй сумаваць аб тым, што ніколі не будзе даступна ёй? Вось пчала смокча кветку, дык адкуль жа яна будзе ведаць смак мяса? А каб у гэтым мудрым законе прыроды адбылося нейк раптам непаразуменне, і пчала ўведала, што ўвесь свет месціцца не толькі ў кветцы, што ён у незлічонасць разоў большы, але ж і недаступны ёй, дык нашто ж ёй гэты лішні пакутны сум? Дзе знайсці яму апраўданне? Жыццё маё стала пакутай яшчэ ад гэтага ўяўлення майго. Гэта стала маім кашмарам. Вобраз дзяўчынкі не адыходзіў ад мяне. Аднойчы я ўбачыў, што немец, які стаяў на варце на выхадзе з нашага лагера, як бы задумаўся, і было цемнавата. Якое шчасце! Аж скалануўся я ўвесь. Я падышоў бліжэй да немца, азірнуўся. Шчасце! Нікога няма! Веста! Пасля доўгіх месяцаў смутку увесь свет напомніўся маёю радасцю, калі я адчуваў і бачыў, як немец канае, сціснуты за горла маімі рукамі. Я лёг і папоўз за агароджу. Праз кіламетраў два я ўстаў і пайшоў. Я хістаўся ў бакі ад слабасці, і ў вачах маіх зямля як бы падала ў бяздонне. Над поўнач стала чорнае неба, і вісеў месяц, хоць неўзабаве ён знік. Млечны шлях ішоў праз усё неба. Я глядзеў на зоры і ўзяў кірунак на ўсход. І ў гэтыя гадзіны пачатку сваёй вялікай дарогі я ўсё бачыў перад сабою вобраз той дзяўчынкі. Я думаў, што яна павінна радзіцца ў мяне на свет, каб уведаць, што свет вялікі, вольны, шчаслівы, радасны, і ніякай казармы ў ім не будзе чалавеку, і што жыць на свеце гэта, ну, значыцца мець шчасце. І яшчэ я хацеў бы, каб гэтая дзяўчынка перадала сваім дзецям маю нянавісць. Таўстаморды немец трымаў бы ў казарме маю дзяўчынку, а яна родзіцца на доўгі шчаслівы век. Мне здаецца, што гэта ты ёсць, Гануся. Мая нянавісць да фашыстаў, Гануся, была роўная майму замілаванню да маці, якая, можа, і цяпер чакае мяне на случыне. Як дараваць хаму, што правалокся і наступіў ботам табе на горла? Немец і чалавек. Вось яны два, адзін аднаму напроці. Калі нам суджана пабіць немцаў, і калі мы пашкадуем іх збітых і будзем гаварыць, што і яны людзі, то хто так можа гаварыць, калі я не дарую? Хіба што яны ўсе, каючыся, адзенуць на сябе адзежу са срэбных мяхоў на цэлыя стагоддзі і самі аддадуць усе сілы, каб узрасціць у шчасці тое пакаленне, якое зазнала на сабе нямецкі бот. Тады я, можа, і згаджуся назваць немца чалавекам. Так я думаў тады і так ненавідзіў. І што ж? Сталася так, што ўжо ў дарозе мая нянавісць дала расколіну. Я слабелы і галодны цягаўся і пасля 4 месяцаў жудаснага бадзяння сустрэў вось яго, старога гэтага, што ляжыць на печы. Нема, нема сіл. Вот ковалок, ковалок, брод, брод, хлеб, хлеб, петля. Иди за мной. Сил нема на моих плечах. Садит смерть, смерть садит. Я, калі ўбачыў яго, забыўся быў і на свае пакуты. Сэрца маё сціснулася ад жалю. Ён пачаў гаварыць, я пачуў, што гэта немец. Я сціснуў зубы. Гэта была новая моя пакута. Бачыць чалавека ў няшчасці і не мець у сабе сілы выйсці з чэрствасці і халоднасці. Трымайся за мяне. Мы пачулі, як недзе непадалёку зарыкаў бык і адчулі ў гэтым свой ратунак ад голаду. Гануся! І тут мне прыгадалася маці. Зусім можа быць, што маці мая жыва, я ўбачу яе. Праўда? Праўда? Сыночак, а я праўда жывая і чакаю цябе. І тыя шэсць высозных вязаў цераз вуліцу ад нашага дома таксама чакаюць цябе. Яны па-ранейшаму тянуцца ў гору, хоць вайна, хоць што. Пад імі і цень у спёку лагаднейшы, і лісці іх шуміць, як вечная музыка. Здаецца, ні на якім іншым дрэве кара так не пахне. Памятаеш, калі ты студэнтам прыязджаў да хаты, дык кожны раз на заходзе сонца цень ад вязаў клалася на дом. Гэты дом я ставіла сама, а ты ўжо даводзіў яго да ладу, калі не стала таты. Вяртайся хутчэй, сыночак, пабачыш і дом, і вязы, і мяне, бо ўсе мы жывыя. Правда, вязы тягнут да тягнут свою голлю ў гору, да нябёсаў. А мы, старэючы, хілімся долу. Упершыню гэты пах я пачуў так, што ён застаўся існаваць для мяне назаўсёды. Гэта калі мне было год, можа, 3 ці 4. Ранняя восень. Быў час пасля дажджу, усё мокрае, і свеціць сонца. Сонца заходзіць, захад як агнём гарыць. І маці мяне вядзе за руку пад тымі дрэвамі. Пад тымі ж дрэвамі насустрач ідзе чалавек. Пісьмо. Ад яго? Не ад яго, а пра яго. Забіты? Памёр у шпіталі. Уладзя, сыночак, сірата моя малая, навек. Я вучыўся ў педагагічным тэхнікуме і ўжо год быў настаўнікам. Ну, тады я і давёў да дасканаласці свой дом. Дом той малы, у ім сяго 5 вокон, але ў ім частачка мае душы. Я панасаджваў там многа дрэў. Дарогу я абсадзіў таполямі 4 кіламетры. Я тлумачыў дзецям, што кожны чалавек трэба, каб пасадзіў на сваім вяку хоць бы адно дрэва і паставіў, калі не дом, дык хоць хату. Гэта ўсё перажыве яго і астанецца людзям. Калі-небудзь прыйдзе час, што чалавека такога не будзе па ўсім свеце, які не меў бы дзе прыхіліць галаву. Так мы павінны дбаць аб усім на свеце, аб усім. Няхай жыве ўся светная дбайнасць аб кожным чалавеку, які толькі хоць дзе на зямлі радзіўся на свет. І чорнае пракляцце таму, хто паліць і разбурае. На другі дзень, як толькі пачалася вайна і я адыходзіў у армію, я пакінуў тым родным доме сваю маці. Я, здаецца, яшчэ чую пах яе мілых рук, валасоў і цеплыню яе твару, калі яна цалавала мяне на развітанне. Апошні раз я азірнуўся на дом і ўбачыў дах і дрэвы. Усё зелянелася і купчасцілася. І ўсяго было многа, і дрэў, і неба, і зямлі, і прасторы. Калі вы мне паказалі на стол тады, ну, перад вечарам, я ўвераваў, што зноў убачу свой дом і шчаслівы лёс дасць мне яшчэ застаць там сваю маці. Чамусьці я цвёрда спадзяюся на гэта. Ануся, я табе спаць не даю. Млечны шлях. Мае продкі язычнікі называлі цябе птушыным і верылі, што ты паказваеш птушкам іх дарогу ў вырай, у шчаслівы і шчодры рай, поўны дзічынай і збожжам, куды рана ці позна перабярэцца ўсё чалавецтва, каб стаць неўміручым. Куды ты сёння вядзеш мяне, маіх герояў, што жывуць ува мне? Дадому, да майго дому і маіх вязаў, у Цімкавічы, якія вось-вось вызваляць ад ворагаў, у светлы і шчасны рай, дзе няма хваробаў і болю, або у нікуды. Чалавек яшчэ не навучыўся разумець мову зораў. Ануся, ты чуеш мяне? Чамусьці я веру, што пабачу сваю маці. Ведаеш, якая яна? Яна пожилая, але яшчэ не старая. Маладосць яе скончылася, калі бацька загінуў на грамадзянскай вайне. А старасць яе я ўшаную. Гэта ж яна пачала ставіць той дом. Гануся, я табе спаць не даю. Цішэй, тыя могуць пачуць. А чаго мне іх баяцца? Мы ж разам клалі таго быка і разам злеглі хворыя. Я дома, на сваёй зямлі, я ведаю, што жыве мая бацькаўшчына. Няхай мяне баяцца каму трэба. Ты не гавары так многа. Я хачу, каб ты яшчэ паспаў. Сон найлепшае будзе тады лекарства. Я хачу ведаць, з кім я. Я завуся Уладзімір Ярмаліцкі, а маці мая завецца Галена Ярмаліцкая. А вы хто такія ў гэтай хаце? Усе папрачыналіся, пазлазілі з печы, паселі хто дзе і глядзяць чамусьці на Ганусю, як быццам яна развяжа усе іх пытанні і турботы. Цяглося маўчанне. Неспешна, як бы неахвотна, пачынае гаварыць гаспадар. У той час, калі ты быў у сваім вялікім падарожжы, я хаваў сваіх нябожчыкаў. Разам з сваёй Ганусяй я іду ў наш заўтрашні дзень. Як магу, я пільную яе душу, каб яна не абязвечылася і захавалася такая, якая і была з малку. Я сам і Гануся з Мінска. Я навуковы работнік Беларускай акадэміі навук. Завуся я Мікалай Сямага. А маладосць маёй маці скончылася яшчэ на пачатку імперыялістычнай вайны. Бацька спярша палавічнік на чужой гаспадарцы, а пасля сам гаспадар імкнуўся вывучыць мяне. Ашчаджаў ад простай работы. Пасля яго смерці мяне на доўгія гады агарнула думка, што буду настаўнікам і дзе-небудзь у глушы, каб не адрывацца ад прыроды. У жніўні 20-го года я канчаў нясвіжскую семінарыю, і ў гэтую ж восень мае думкі заняла новая асоба. Нясвіжанка Надзея Богуш. Мы яшчэ занадта маладыя былі, каб разабрацца, што гэта да нас прыйшло. Шчасце ці няшчасце? Мы як ап'янелі адно ад другога. І гэтую радасць маладосці раптам задушыла няшчасце, якому не было меры. Адразу, як громам, яно зламала наше жыццё. Прыйшла навіна, што за 30 кілометраў ад Нясвіжа на ўсход – дзяржаўная граніца. Душачыся смуткам, мы сабраліся ў дарогу з чужой дзяржавы і роднай зямлі. Чацвёра сутак мы былі на нагах, спрабавалі то тут, то там перайсці граніцу. У адным месцы пагранічныя паліцыянты пачалі па нас страляць. Мы вярнуліся ў Нясвіж, і прыкрасць стала нашай звыклай штодзённасцю. Утрактаваў паліцыю, здабыў ненавіснае мне падданства і адкрыў у сябе школку, дзе вучыў дзетак беларусаў на роднай мове. Гэта па мяне. Вось якім бокам адгукаецца родная мова для дзетак беларусаў. З роднай мовы, што Бог уклаў у вусны, пачынаюцца нашыя пакуты. Прабач, Надзейка, Беражы сябе і дзіцятка, што народзіцца. Бывай. Цудам перайшоў мяжу, сустрэў сястру, пачуў пра смерць маці. І смутак мой перайшоў у новую квадру. Страшная здагадка, што сям'я страчана навекі, завалодала мной. Пачаў слаць у нясвіж лісты. Боже літасцівы, што гэта здарылася? Адтуль пісьмо, ад надзеі. І ад іх, ад дачок блізнятак, Ганусі і Марыны, я ўбачыў іх польскія подпісы. Жах агарнуў мяне. Прышэлец на родную зямлю, чужынец вырывае іх душу і на яе месца пакінуць хоча сваю. Гэта было мне як злая атрута. Увосень 39-го года я праходзіў у знаёмае мне сенцы, і здавалася, што сэрце разарве мне грудзі. Як жывыя сведкі змарнаваных гадоў жыцця стаялі перада мной Гануля і Марына. Разам з Надзеяй і імі дзвюма я адразу выехаў у Мінск. Мы з Надзеяй ашуквалі сябе. Стараліся думаць, што нічога страшнага не адбылося, і да нас вярнулася шчасце. Але была безлітасная праўда. У нас не было ўжо нашага юнацтва. У кожнага з нас яно прайшло у сумнай адзіноце. А пасля быў 41-й год, чэрвень. У гэты час ужо адбыліся першыя жудасныя налёты немцаў на горад. Надзейка, падрыхтуй дзяцей, перапраніся сама. Праз палову гадзіны мы павінны пакінуць Мінск. Хутчэй, хутчэй! Каб жа не забыцца на самае пільнае. На лесвіцу, хутчэй! Марынка, што ты там забавілася? Дык жа трэба замкнуць кватэру! Бомба прабіла ўсе паверхі і разарвалася пры падмуроўцы. Марына, што ж ты маўчыш? Да ці жывая ты? Тут жа каля сходу рушылася з месца сцяна. Яна рассыпалася на кавалкі і пацягла за сабою Надзею. Надзея ўпала на двор і апынулася пад сподам рассыпанай сцяны. Я знайшоў Марыну і падняў яе. На двары расла старая ігруша. Я пасадзіў Марыну пад тым дрэвам і кінуўся ратаваць Надзею. Разам з Ганусей мы раскідвалі цэглу. Мы пачулі Надзеін голас. Яна стагнала і клікала нас з каменнай магілы. Я спусціў у каменны цяжар руку і дакрануўся да яе. І ў гэты момант усё здраганулася, і чорны дым з рухавым агнём запоўніў сабою свет. Звыш сотні немцаў зноў ляцела над Мінскам. Мяне адкінула выбуховай хвалі. Над галавой калыхалася каменная сцяна. Суседні дом раскалоўся, гарэў і рушыўся. Расколаны і ахоплены агнём дом пахаваў пад сабой Надзеіну магілу. Цяпер Надзеіна магіла стала аграмаднай. Яна ўся палала агнём. Усюды ўсё гарэла. Я абняў Марыну і вывел яе з вогненнага мора. Гэта пажар? Хіба ты не бачыш? Не, я бачу. І я акамянеў ад жаху, бо зразумеў, што Марына сляпая. Сам з настроем, як у магіле, я азірнуўся туды, дзе ў каменнай магіле гарэла моя надзея. Божа, нехай бы ты зрабіў так, каб яна пад агнём даўно ўжо была нежывая. Много дзён мы ішлі ды ішлі. Праз два дні хады я пачаў гаварыць з дочкамі. Да сярэдзіны ліпеня дабрылі да таго прывабнага месца, якое завецца родны дом. Марына ляжала слабая восень і зіму, а да вясны пачала хадзіць па двары. Яна пачынала бачыць. Было падобна, што яна робіцца здаровая. Разам з надзеяй тут пасяліўся новы чалавек, які стаў сваім. Вось ён, што рабіў труну. Я чэх Эдуард Новак, доктар пражскай ваколіцы. Мой татынек, калі ўміраў, сказаў мне: памятай, што некалькі пакаленняў чэхаў будуць жыць для таго, каб Чэхія асталася навек свабоднай. Мой татынек памёр за два гады да таго, калі немец каваным ботам стаў нам на горла. Немцы мабілізавалі мяне ў сваю армію. Я ўцёк і туляўся, вымяняўшы ў чалавека пад слонімам адзежу. Пакуль не асталяваўся тут чакаць сваёй будучыні. Марына была ягоным галоўным клопатам. Ён раіў ёй лекі, спакой, цішыню і сон. Але лекі не выратавалі яе. А чаму так здарылася? Пад канец восені заблудны, ці можа збіты з тропу немец, скінуў тут свой груз бомбаў у чыстым полі і сярод дня. Тата! Татачка! Бомбы! Сцяна паехала! Мама живая. Я чую яе голас. Яна размаўляе з намі. Марына пачула аддалены грукат і змянілася з твару. У яе падсвядомасці пачалі ажываць карціны перажытага. Яна ўпала ў адчай і смутак. І хвароба яе вярнулася. І яна зноў пакінула бачыць. Я не адыходзіў ад яе. Мама жывая. Яна засталася там, у нашым доме. Калі Марія замерзла, мне тяжко было целый той день остаться при моей надеи на мой зворот на батьковщину. Я хочу соснить Марие, а тебе жадаю соснить твою Мамінку, у родным дом'є. А я уже сніла Марину. А я, Маріє, вспомінасі до старої буду. Як густо зори у небі стали. Усе небо у зорах. Лёг по небе шлях млечный, шлях злепленных зорок, поясом серебром без конца и початку, и текуе, як месяц, з узгорку на узгорок под ім лазить, меняючи что ноч, а пратку. Млечный шлях. За день до войны, коли мы еще и не думали, что она будет, мы с Мариной целую ночь простояли на балконе и глядели на млечный шлях. Гэтая зорная дорога так вабила кудысти нас. На что мне зоры, коли их не бачит Марина? Боже, якое зорное небо бывае у гарах, у чехах. Уночы, пасля дажджу, калі мокрая кара шасці вязаў пахла на ўвесь свет, заўсёды ясныя былі зоры. Калі я быў малы, над бранжыцкім маёнткам заўсёды такі ясны быў млечны шлях. У мене цугаус яст 15-годная Гертруда. Яна любіць глядзець на зоры. Фройлян, голубка, послухай мене. Я чую свой конец. Усё уже скончено. Ты юнга, каб ты ведала мой смуток, колобка. Май Гертруда повстає передо мной, коли я гляжу на тебе. Яна у твоїх гадах. Голубка, у тебе молодая душа. Думай про свою маму. Это самое дорогое, что есть у человека. Думай про яе і пашкадуй мене. Я увесь калачуся от слабасть. Я на чужой земле, я сам не ведаю, где. Наша часть уже лягла костьми, а я ратовався у тиле. Я думав, что добрету до Германии. И тепер бачу, что никуди я не дойду. Коли ж неким чудом я все ж добрету до Германии, где мой хаус, Гертруда, хай напишет тебе, а ты напиши ей. Вы будете сестрами навеки. Я вспомнил Энни Хайне. Ja, du bist elend und ich grolle nicht. Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. Bei uns der Tod das kranke Herze bricht. Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. Wohl seh ich Spott, der deinen Mund umschwebt. Und seh dein Auge blitzen, trotziglich. Und seh den Stolz, der deinen Busen hebt. Und elend bist du doch, elend wie ich. Unsichtbar zuckt auch Schmerz um deinen Mund. Verborgene Träne trübt des Auges Schein. Der stolze Busen hebt geheime Wund. Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. Запитайся у своєї мудрі, і вона похвалить тебе, коли ти будеш Гертруді сестра, а мене вирятувальниця. Як же я скажу все это своей мати, коли ей немцы спалили у Минску? Это не немцы зробили. Это Гитлер. Гитлер виноват. У Марини одобрав життю не Гитлер, а той льотчик, якого Гитлер послав. Нечто занадто щиро гэты льотчик старався. Татка! Мовчи. Мовчи, Генуся, нам треба покинути это место. Тут можно не вытримать. Пойдем на Случшину, до моей мати. Над моим домом хаос у Германии это самый стоит млечний шлях, що і над вашим хаос. Не покиньте мене, дайте мені стать від хвороби на ноги. Я тоді сам знайду свою дорогу. Голубка, Чи чуєш ти об моїх покутах? Я, так, чи чуєш ти, Боже, об наших покутах? Ви тепер виставляєте на показ свої покути? Чому ж ви у полон на полі бою не пішли, а на захід поволоклися? Пс, крев. Швинні німецькі. Дозвольте запалити у печі і зварити м'яса. Голод мучить і м'яса. Запсується. Хто там? Граде Афмахер! Стильхальтен! Waffen abgeben! Halt! Halt! Werewolf hier! Хто тут живет? Люди! Waffen abgeben! Sofort! Сдать оружие! Зброї тут нема! Он партизанин? Нема ніяких партизан. Хто господар? Хто є хазяїн? Я. Таточка, тата. Тихо. А яна? Моя дочка. А ти хто? Я из Руси, солдат, это русский солдат. Он утекает из Германии, с полону. Лигин блайбен! Лежать! Und wer bist du? Чехе. Дезертирует von der deutschen Armee. Чех дезертирован из немецкой армии. Und wer bist du? Oh, ich bin deutscher Offizier. Oberst, я немецкий офицер, полковник. Это один из моих солдат. Мы бежим вместе из партизан плена. Jawohl. А что за человек, господар? Знает партизан. Он склонен быть партизаном. Он твой обездол. О, это... Wer bist du? Кто ты такой? Du hast mich. Ты назвал меня немецкой свинья. Недавно. Warum schweigst du? Чего молчишь? Говори. Кто ты? Я 10 год служил в Германии. Кто ты теперь? Кто ты есть? Jestem z familii, swojego majątku, spod Warszawą. Polak? Tak, Polak. Mam tutaj majątek, kupowany za grosze, branczyczy. Mnie małego, baćka przywoził tutaj spod Warszawą. Кожным летам в маленстве глядзеў тутай на зоры. Оружие ест? Не, не вам. Куды ідзеш? Кто ты ест? Зразумейце вы маю душу. Завтра павезу тебе с сабой, і тады ты раскажаш пра свой душа. Я-я. О, матка боска. Я належав до тих, хто дбали об великій Польська. Ми чекали, що Германія почне війну, і ми оголодуємо тоді сходом. Поїхав учитися в Германію. Ми признали своїм генієм Бека. У перші дні війни нас пустили тут з німецьких самолітів. Ми рихтували повітря для приходу німців. А тепер немцы мне дали дробную службу на продуктовым складе. Я до того же здек. Я дознался, что под Варшавом повешена моя сестра. Мне стало темно в очах. Меня выгнали со службы. Я бодяюсь и не маю где головы схилить. Посмотреть его. Мы будем тут. Топи печь. Уставай. Уставай. Тут я не вечерять буду. Боже, возьми мне с собой на случину. На какую случину? Что ты выдумал? Ты казал, что идешь до матки и господажа возьмешь с собой. Кали, я казал. Что ты брешешь? Возьми, прошу тебя. Я ведаю про свузку, ты баку и мои братчичи. Прошу, ну прошу. Мне не поехать у Германы. Лечит, поправлят здоровье. Молчать! Этих трех... Поляка, чеха и молодой вывез в сенцы и там вартоват. Остальные носят дрова. Данке, данке шон. Я-я, данке шон. Сямага и Гануся нечто надто много наносили тих дров. Холодный покой починал робиться теплый. Тут же, каля печи, уже не устоить было от горячини. Офицер что-то ел за столом, який солдаты принесли с холодного покоя. Печь дыхала жаром, на подлозе пупотом спали солдаты. У сенцах, на перевернутой скрыне, сидели ермолицкие, Новак и поляк и колотились от холоду. Каля их стоял вартовый солдат. Сямага с Ганусей носили дровы. На этот раз Сямага взял только одно полено. Тяжкое и с острыми суками ковалок сырой ялины. И он нечто... Замарудзіў каля дзвярэй у сенцах, зачыняючы іх, і рушыў да вартавога салдата. Пакуль той зрабіў першы рух, ён аглушыў яго суком па галаве. Эдуард, потрымай яго, каб не грукнуўся. Поклади на подлогу. Ось так. Что вы робите? Забери пистолет, он у меня в холодном покое. Ведаешь, где? Ганусь, дай хустку. Я зачыню сенцы, падапру дзверы, падпалю хату з сянец. Там засталіся трэскі пасля Марыніны труны. Вы чакайце мяне каля Марыніны магілы. Там баляк са звязанымі рукамі. Я развяжу. Иди за мною, чалавеча. Пять дзён доўжылася іх дарога. Ярмалицкага, Новака, Сямагі і Ганусі. Ярмалицкі з кожным днём усё жвавеў. Цяпер ён пазнаваў ужо асобныя дрэвы і камяні пры дарозе. Ужо ён заводзіў усіх у знаёмыя хаты, дзе-небудзь наводдалек ад дарогі. Людзі яго пазнавалі. Зараз дорога пойдзе ўніз, і там ведзён будзе мой родны дом і шэсць вязаў. Азірніцеся назад. Зноў яны цягнуцца за намі. Стары і той, што быў у летнім пінжаку. Яны ўсе пяць дзён ішлі за намі. Што вам трэба, людзі? Не пакіньце мене. Дайте мне стать от хоробы на ноги. Я все хорошо. Они там, напевно, погорали. Те, что заставались у хати. Але я еще поспел кожух выхапить. А этого старого у лесе спаткал. Браточак, гэты немец да мяне прычапіўся і не хоча адчапіцца, куды я туды ён. А я іх ненавіджу. Я служыў ім 10 год, і яны мяне навек жабраком і падзякам зрабілі. А ты думаў, што яны цябе зробяць князем ад Ломжы да Смаленска? Прошу, дай мне притулок до конца войны. Пане студент, дай притулок у своей матери. После войны я дзячу табе. Гэта не твой дом. Адыдзіцеся. И правда, вниз пайшла дорога. А вунь і шэсць вязаў відны добра. А чаму яны такія чорныя і як бы голыя? То ж навязы, а як із абсмалкі. Мокры вугаль нічым не пахне. Тая куча абсмалкаў калісьці была маім домам. Тут нейкая дошка з вяроўкай. Напісана штось. Вось тут самая прычына ўсяго. Не бяры яе. Што сталася? Не чытай. Я Галена Ярмалицкая повешана за тое, что не хотела сказать, где мой сын. Это с яе шии вяровка. И ты и шесть высозных вязов через улицу от нашего дома так само чакают тебе. И они по-ранейшему тягнутся в гору, хоть война, хоть что. Под ими и тенью спеку лагоднейший, и листья их шумить, як вечная музыка. Здается, ни на яким иншим древе кора так не пахнет. Ты один ведаеш, адкуль бярэцца зло, што блукае між зорамі. Табе вядомы пачатак і канец яго. Забойства спараджае новае забойства. Вайна абарочваецца вайной, і ты адзін ведаеш, як разарваць гэты бясконцы ланцуг нянавісці. Я уже у Менску. Силы мои тратятся и марнуются без корысти. Город обескровленный после войны. Я мушу робить тое, что мне треба робить, абы не писать. Я палю печь, тягаю воду, краду дровы, достаю с дошек чвики, мыю свою порваную и вываленную одежу. Я не могу нават достать хоть тоненький променьчик дённого светла в окно и мучуся в погребе. Боюся, что не поспею. Боже, не покинь же ты меня, коли настанет той час. Боже, напиши за меня мои романы. На канале «Культура» гучала заключная частка радыёспектакля «Млечны шлях» паводле аднаменнага романа Кузьмы Чорнага. Інсцэніроўку для радыё ажыццявіў Пятро Васючэнка. Ролі выконвалі аўтар Кузьма Чорны, артыст Александр Гарцуеў, гаспадар Мікалай Сямага, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Гануся, яго дачка, актрыса Александра Крывашэй, студэнт Уладзімір Ярмалицкі, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, маці Ярмалицкага – народная артистка Беларуси Мария Захаревич. Малады ў летнім пінжаку, паляк, акцёр Аляксандр Ждановіч. Таўсматы, нямецкі палкоўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мешчанчук. Стары, нямецкі салдат, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Трунар, чэх Эдвард Новак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Нямецкі афіцэр, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка. Нямецкія салдаты, студэнты Беларускага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Ягор Котаў, Антон Ісаеў, Аляксей Рапявец. Над радыётворам 2014 года працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Музыку Уладзіміра Саўчыка выканаў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі, дырыжор Юрый Караваеў.